Lelo na lotie na kanisie sangu e kupoma monika. Tonka etanie telegrami yemo susi aboti ne moana. Lobi na kamata vyonga ina nana susi na mokao moni. Moteme mokite mo kokine kutana ye. Sena mawa, baringa basi.